بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. جانا تليانجليا أو تلمليزيا مامبا نوفنغمانا نآدابو زكوكيذي هاجا kamalizia na masala ya al-istinja wal-istijmar. Lakini masala haya tutapenda pia tuyaweke wazi kwa ufupi kulingana na hitajio lake, kwa sababu haya tulikuwa tumeyakusudia tuyacheleweshe, lakini kwa sababu kuna hitajio la kuyaweka wazi kidogo katika masala ya al-istijmar au istinja, basi kumekuwa kuna haja ya kuyaweka wazi kwa ufupi sana. حديثي أمبو تلوي سوما قواني مسألة الاستنجاء والاستجمار، حديثي يا سلمان اللي بسيما أمتومي صلى الله عليه وسلم اللي تكتازا سيسي كوليكي قبلة وكاتل نكيذي هديا كوبوا أو هديا ندوب أو كستنجي كم كون وكليا مهالها أو أن نستنجي باليمين أو كستنجي كم كون وكليا. Tume sallallahu alaihi wasallam amekataza hilo la mtu kustanji kwa kutumia mkono wake wa kulia. Haya masala pia kwa ufupi ya kuyazungumzia haya masala ya kustanji kwa mkono wa kulia kama alivyokataza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Shaukani katika kitabu chake Ninul Awtar mlango unaosema babu nahi anil istijmari biduni thalathati ahjar. Mlango unaosema babu nahi anil istijmari biduni thalathati ahjar. Mlango huu ana maelezo, ameelezea kuna kadhia kama hii. Kwanza kabisa ameleta hadithi ya Salman, na paka pale mahallu shahid au an nastanji bil yamin, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ametukataza tusistanji kwa kutumia mkono wa kulia. Kisha Sheikh akasema rahimahullahu ta'ala mas'alatu al istinja bil yamin. Kisha shekhe al-imamu Shaukani akasema masala yanayozungumzia kustanji kwa mkono wa kulia au kwa kutumia mkono wa kulia. Akatoa kwanza kauli al-imamu Nawawi akasema, qala al-imamu Nawawi qad ajma'a al-ulama ala annahu manhiyun an. Anasema al-imamu Shaukani kwamba al-imamu Nawawi amesema, wamekubaliana wanawachuoni wote kwamba jambo hili limekataliwa, jambo hili halifai, limekatazwa jambo la kustanji wa kutumia mkono wa kulia. Kisha baada ya hapo pia akasema, wa dhahaba ba'du ahli dhahir, na wamekwenda baadhi ya madhehebu ya adh-dhahiria na kusema kwamba jambo hili ni haramu, ila annahu haramu. Kisha akasema Shaukani baada ya kutaja kauli hizo mbili kauli ya Imamu Nawawi na kauli ya baadhi ya ahli dhahiria akasema, qala ashabuna, wamesema watu wetu, yani katika mtazamo na mrengo wa madhhabu ambayo anaenda nayo yeye al-Imamu Shaukani, anasema wayustahabu alla yasta'ina bil yadi yumna, na ni mustahabu, ni sunna kuto kufanya mkono wa kulia ndiyo msaada, fi shay'in min ahwalil istinja, ni mustahabu kuto kuutumia, kwamba mkono wa kulia ndiyo kisaidizi kwenye kitu chochote katika hali ya kustanji. Jambo hili ni mustahabu, kwamba mkono wa kulia usitumike kusaidia chochote katika hali ya istinja, ila isipokuwa itafaa kuutumia huo mkono wa kulia liudhurin, asema shekhe, liudhurin, kwa udhuru wowote, kwa udhuru utakaotokea. Fa idha stanja bilma, ametoa maneno mawili hapa, kwanza ni mustahab, jambo linapendeza. Istihbabu kwa maana wa yustahabu alla, yani yapendeza mtu kwamba asitumie mkono wa kulia katika kustanji kwenye kitu chochote isipokuwa kwa udhuru. Isipokuwa kwa udhuru. Udhuru kitokea utastahiki, itafaa kutumia mkono wako wa kulia katika kustanji. Udhuru. Akasema fa idha stanja bima'in, mtu akistanji kwa maji, kama maji yale ndio ya kusafishia. Asema al-Imamu Shaukani sabbahu bil yamin, yale maji yale atayashika kwa mkono wake wa kulia alafu atamwagia. Sabbahu bil yamin, kwa maana mkono wake wa kulia ndio utakuwa wenye kushika chombo chenye maji na kumimina. Wa masaha bil yusra, na atasafisha pale kwa mkono wake wa kushoto. Kwa mkono wake wa kushoto. Tayib. Kisha akasema wa idha stanja bihajarin, na akistanji kwa kutumia jiwe. Akistanji kwa kutumia jiwe. Fa in kana fi duburi, ikiwa kustanji huko anastanji kwa kusafisha nyuma, sehemu inatokea haja kubwa, asema masaha bi asari, atapangusa kwa mkono wake wa kushoto. Mkono wake wa kulia utamwaga maji, la, utachukua jiwe, mkono wake wa kushoto utashika jiwe, kisha utapangusa. Ikiwa ni nyuma, jambo jepesi, mkono wako wa kushoto utashika jiwe na utasafisha nyuma. Wa inkana fil kubuli, ikiwa kule kusafisha kwa jiwe ni mbele, sasa anapotakiwa kusafishwa ni mbele, anapotokea haja mbele. Wa amkanahu wad'u alhajari ala alardhi, na akaweza, akawa na uwezo wa kuliweka jiwe ardhini. Akawa na uwezo wa kuliweka jiwe ardhini. Ikiwa ni mbele huko, ikiwa ni mbele, ikiwa ni mbele, kama ataweza kuweka jiwe, kama ataweza kuweka jiwe. Au baina qadamaihi, au lile jiwe akaliweka baina ya miguu yake miwili, jiwe lile. Bihaithu yataatta mashahu, kiasi cha kwamba itaweza kupelekea kupangusa katika lile jiwe. Yani kwa maana lile jiwe ana uwezo wa kuliweka chini katika ardhi, au mahala katikati ya miguu yake, kiasi cha kwamba ana uwezo wa kupelekea kwenda kupangusa. Asema amsaka dhakar bi yasari, ataruhusiwa kuushika uume wake kwa mkono wa kushoto, ataruhusiwa ikiwa pana uwezekano wa kwenda kufuta pale, kupangusa. Atashika uume wake kwa mkono wa kushoto. Wa masahahu ala alhajari, na atapangusa uume wake kwenye jiwe pale, ikiwa inawezekana hivyo. Anasema wakiwa pana uwezekano huo. Wa illam yumkinhu, na ikiwa sasa hawezi kufanya hivyo, kuweka jiwe na akapeleka uume wake na kufuta pale kwa mkono wa kushoto, ikiwa haiwezekani, shekhe anasema wattara ila hamli alhajar, na akalazimika kulibeba jiwe. Sasa ikalazimika kulibeba jiwe, maana jiwe haliwezi kukaa pale, au hakuna jiwe ambalo liko pale mahala pale kisha akapangusa au kuliweka baina ya miguu yake. Basi asema kama italazimika kubeba jiwe, hamalahu biyamini, atalibeba lile jiwe kwa mkono wake wa kulia, atalishika jiwe lake kwa mkono wa kulia. Wa amsaka dhakara biyasari, na ataishika, na ataushika yeye uume wake kwa mkono wa kushoto. Mkono wa kulia umeshika jiwe na mkono wa kushoto umeshika uume wake. Kisha akasema wa masaha biha, na atapangusa pale. Mkono wa kulia umeshika jiwe na mkono wa kushoto ndio unaopangusa pale. Kisha akasema wala yuhariku lyumna, asitikise mkono wa kulia, asiutikise mkono wa kulia katika kipindi anapangusa. Hadha huwa sawab, asema hili ndio la sawa. Ikiwa ameshindwa kupata jiwe pa kupangusia, na hali ya kuwa ameshika uume wake kwa mkono wa kushoto, basi ataruhusiwa kushika mkono wa kulia jiwe, na mkono wa kushoto atashika uume wake. Kisha baada ya hapo, huu mkono wa kushoto ndio utakaokuwa unapangusa kwenye jiwe, lakini mkono wa kulia hautakiwi kulizungurusha au kulitikisa jiwe. Akamalizia akasema kwamba huu ndio usawa. وقال بعض أصحابنا نوكسم بآذي واتويت فيها وكسم بآذي واتويت يأخذ الحجر بيساري أتشكوا جيوه ومكنواكي وكشوتو أتشكوا جيوه ومكنواكي وكشوتو والذكر بيمينه na utupu wake au na uume wake ataushika mkono wa kulia, jiwe mkono wa kushoto na uume mkono wa kulia. Wayamsahu, na atapangusa. Wayuharriku liyusra, na atatikisa mkono wa kushoto. Mkono wa kushoto ndio umeshika jiwe na mkono wa kulia umeshika uume. Kisha sasa huu mkono wa kushoto ambao umeshika jiwe ndio utakaokuwa unatikisa au unatikisika hali ya kuwa ukifuta ile haja ambayo yupo katika uume. Kisha akasema wa hadha laysa bi sahih, na hii sio sahihi, hili sio la sawa. Li annahu yamassu dhakar min ghairi darura, hapa atakuwa ameushika uume lakini sio kwa dharura yote. Atakuwa ameushika uume lakini sio kwa dharura yote. Sasa akafanya hitimisho haya mazungumzo. Walhasil, hasil sasa ndio hitimisho, anasema annahu qad warada an-nahy an massi adh-dhakari bil yamini fil hadith, imepokelewa makatazo ya kuushika uume kwa mkono wa kulia katika hadithi ambayo ni muttafaqun alayhi. Hii ndio alhasil, kwamba makatazo yamekuja wazi kwenye hadithi ya kuushika uume kwa mkono wa kulia, na hadithi hiyo ni muttafaqun alayhi. وورد النهي عن الاستنجاء باليمين, kwanza kuushika, hadithi imekuja imekataza kuushika uume. وورد النهي, na imepokelewa makatazo ya kustanji kwa mkono wa kulia. Vitu viwili hivi, kwanza kuushika uume kwa mkono wa kulia, hadithi imekuja, na imekuja hadithi nyingine ya kukataza kustanji kwa mkono wa kulia. Kustanji kwa mkono wa kulia nayo pia imekuja hadithi. Kisha akasema Sheikh, fala yajuzu isti'malu al-yamin fi ahad al-amrayn, haitofaa kutumia mkono wa kulia katika mambo yote haya mawili, haitofaa. Yani kwa maana kushika uume kwa mkono wa kulia na vile vile kustanji kwa mkono wa kulia, haitofaa. Fala yajuzu, haitofaa kutumia mkono wa kulia katika hali zote mbili. وإذا دعت الضرورة, pale pale panarudia kwenye kiini, hii ndio hasa, hii ndio hitimisho. Pakiwa sasa kuna dharura, hakuna budi, kuna dharura sasa, ila al-intifa'i biha fi ahadihima, ya kushika mkono au kustanji kwa mkono wa kulia, au kati ya kustanji au kugusa, akaona udharura huu lazima ushike, asema ista'amalaha, atautumia mkono wake wa kulia. Qadhi al-haja, mwenye kukidhi haja, atautumia mkono wake wa kulia. Fi akhaffi al-amrayn fi nadhari, tena atatumia mkono wake wa kulia katika hayo mambo mawili, lakini kwenye ule utaratibu ambao ni hafifu sana, ni mdogo sana kwa mtazamo wake. Yani kwa maana ya kwamba yeye kitu anaona kwamba nikitumia mkono wangu wa kulia katika staili hii hapa siwezi kujidhuru kwa mkojo, hawezi kunitapakalia, basi naruhusiwa hapa kuutumia mkono wa kulia, lakini fi akhaffi al-amrayn fi nadhari, kwa mtazamo wake atakapoona kwamba hapa nitatumia mkono wa kulia kwa sababu naona hapa wawezekana mkojo ukanitapakaa kama si nitotumia mkono wa kulia. Haya ni masala kwa ufupi ambayo ameyataja Sheikhu rahmatullahi alayhi. Nimependelea niyaweke wazi zaidi, na kuna kunukuu kauli wanawachuoni. Kwa hiyo tunasema ya kwamba al-hasi, pakiwa na dharura kuonekana hakuna budi, lazima utumie mkono wa kulia, basi shekhe anasema tumia mkono wa kulia, lakini katika lile ambalo ni akhafu, jepesi katika mtazamo wako, kwamba hili ni jepesi, ngoja nifanye hivi. Mtu mwingine anaweza kaona kwamba afue suruali au avue nguo kabisa, afanyaje? Lakini kwenye hali ya dharura, umetokea barabarani, gari limekaa dakika ngapi nataka liondoke, basi hakuna budi, lazima unatumia hivyo kama alivyosema shekhe rahmatullahi alayhi. Tayib, thumma qala hafidhahu Allah ta'ala, baada ya hayo masala tunarejea kwenye kitabu chetu. Kisha akasema hafidhahu Allah ta'ala, as-siwaku wa sunanul fitra, as-siwaku wa sunanul fitra, kutumia mswaki na vile vile sunani za fitra, maana sunna ambazo zipo kimaumbile mtu anatakiwa azitekeleze. Asiwak wazungumziwa hapa mlango huu utazungumzia kuhusiana mswaki wa sunanul fitra na sunan za fitra. Asema wa amma siwaku wa khiswalul fitra, na amma kuhusiana na mswaki wa khiswalul fitra na mambo ya kimaumbile. فقد روت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أمي بكي رواية أم المؤمنين ماما وأمين عائشة أمي بكي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال انتم عليه الصلاة والسلام أمي سيما السواك مظهرة للفم مرضاة للرب قم بمسواكي مظهرة للفم ni wenye kusafisha mdomo. Mswaki ni wenye kusafisha mdomo. Marudhatun lirrabbi, pia mswaki ni wenye kumridhisha Allah tabarak wa taala. Rawahu al-Bukhari muallaqan bi sighati al-jazmi, hadithi hii imepokea Imam al-Bukhari muallaqan, lakini kwa sigha ambayo ni ya kukata. Kwa hiyo hadithi ya Mtume SAW inatuonesha njia mbili au faida mbili za mswaki, kwamba mswaki ni wenye kusafisha mdomo na vile vile mswaki ni wenye kumridhisha Allah tabarak wa taala. Wa thabata fi sahihaini an Abi Huraira radhiyallahu anhu, na imethibiti hadithi kutoka kwa Abi Huraira ndani ya sahihi mbili. Qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, khamsun min alfitra, mambo matano ni katika fitra, kwa maana ni mambo ya kisunna, mambo ya sunna yanayofaa mtu kuyafanya. Khamsun min alfitra, mambo matano ni katika fitra, katika sunna. Kwanza kabisa anasema alistihdadu, kunyoa nywele za sehemu za siri. Wa qassu sharibi, na kupunguza masharubu, katika mambo ya sunna ya fitra. Wal khitanu, na kutahiri, nasala ya kutahiri katika sunna. Wanatfu al-ibti, na kunyofoa nywele makwapani. Wanatfu al-ibti, na kunyofoa nywele makwapani. Jambo la nne, la tano asema wataklimu al-adhfari, na kukata kucha. Wataklimu al-adhfar, na kukata kucha. Haya ni masala ambayo ni khamsun min alfitra, ni katika mambo ya fitra. Kisha vile vile asema fi sahihaini aidan, na katika sahihi mbili pia imepokelewa riwaya an ibn Umar radhiyallahu anhuma marfu'an, kutoka kwa Abdullah ibn Umar, hadithi hiyo ni marfu'. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema ahfu shawarib, punguzeni sharubu. Wa a'fu liha, nasiacheni ndevu. Ahfu shawarib, punguzeni sharubu, masharubu yaliyo juu ya mdomo, katikati ya mdomo na pua, yapunguzeni. Wa a'fu liha, naziacheni ndevu, kwa maana pasi na kuzipunguza. Kisha Sheikh akasema min hadhihi alahadith, katika hizi hadithi. Wa ma jaa bi maanaha, na zilizokuja katika maana ya hadithi hizi. أخذ العلماء الأحكام التالية, wanawachuoni wamechukua hukumu zifuatazo katika hizi hadithi mbili au tatu na umu almu'minin. Wamechukua wanawachuoni al-ahkam at-taliya, hukumu zifuatazo. Awalan, hukumu ya kwanza ambayo wanawachuoni wamechukua, binisbati lisiwaki, kwa kuhusiana zaidi na mswaki. Binisbati lisiwaki, kwa kuhusiana au kwa mnasaba wa mswaki. Yushra'u siwaku fi jamii al-awqat, inaruhusiwa kupiga mswaki fi jamii al-awqat, katika nyakati zote. Kwa hadithi hizi Sheikh anasema na wachuoni wamechukua mafundisho kwamba imeruhusiwa, yushra, inaruhusiwa asiwaku kupiga mswaki fi jamii al-awqat, katika nyakati zote inaruhusiwa. Wa huwa na huko sasa kutumia mswaki, isti'malu udin, ni kutumia mti. au nahwihi au mfano wa mti, mimma yutahhiru al-asnana, katika yale au miongoni mwa vyenye kusafisha meno. Mimma yutahhiru al-asnana, miongoni mwa vyenye kusafisha meno. Wallathata, nafizi, nafizi pia zinasafishwa. Mimma aliqa bihima, kutokamana na vile ambavyo vimejiweka katika fizi na meno. Kama kuna uchafu unapatikana katika meno na vile vile katika fizi, basi kwa mswaki, ule mswaki unaviondosha. Min sufratin, miongoni mwa vitu ambavyo vinakaa katika meno na fizi, miongoni mwavyo ni unjano unjano, au raihatin, au harufu fulani. Kwa hiyo kwa mswaki unataharisha meno na fizi, ambayo meno na fizi huenda vikawa vina vitu vimevishikilia au vimeganda, kama vile unjano unjano au harufu fulani. Kwa hiyo kwa mswaki unasafisha. Wa yusannu siwaku fi jamii al-awqat, na ni sunna kutumia mswaki katika nyakati zote, hata lisaimi, hata kwa mwenye kufunga ni sunna kutumia mswaki katika nyakati zote, hata kwa mwenye kufunga. Fi jamii al-yawmi ala sahihi, kwa siku yake yote, ala sahihi, na hii ndio kauli iliyokuwa sahihi. Lil'umumati, kwa dalili ambazo zimekuja kwa ujumla, kwa dalili zilizokuja kwa ujumla. Mpaka hapa Sheikh anaonesha ya kwamba sunna katika yale yanayochukuliwa katika hadithi hii ni masala mazima ya usafi. Na katika usafi, ambao ameuanzia wa mwanzo ambao unachukuliwa katika hizi hadithi, ni swala zima la mswaki, kupiga mswaki. Akasema ya kwamba inaruhusiwa watu kupiga mswaki katika nyakati zote. Na mswaki wenyewe unaweza ukawa ni mti, kwa maana miti ambayo ni maalum kwa ajili ya kupiga mswaki, au mfano wa mti, au mfano wa mti kama hizi brashi zetu tunazotumia, ladha asabia kama alivyosema Sheikh, au nahwi hii, au mfano wake. Na kuondosha uchafu uchafu ambao umeganda kwenye meno au ulioganda katika fizi. Na mswaki wa watumika hata kwa saim aliyefunga, tena fi jamii al-yawmi ala sahih, kwa siku nzima, kwa siku nzima, ala sahihi, juu ya kauli ambayo ni sahihi. Lil'umumati, kwa dalili ambazo lil'umumati zimekuja kwa ujumla. Nasalullah bimanni wa karamihi an yarzuqana al-ikhlas wa an yarzuqana al-ikhlas. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.